7 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het KNMI heeft in Zuid-Limburg code rood afgekondigd vanwege de grote hoeveelheid regen die wordt verwacht. Een aantal gebieden dreigt te overstromen. Defensie stuurt er 60 militairen naartoe om te helpen. De veiligheidsregio onderzoekt of er meer plekken moeten worden ontruimd, met name campings langs de Gulp en de Geul. Vanmiddag werden al campinggasten geëvacueerd in Wijlre. NS meldt dat tussen Maastricht en Luik geen treinverkeer mogelijk is door wateroverlast. De verwachting is dat dat zeker tot morgenochtend 9 uur duurt. De autoriteiten roepen inwoners op om zoveel mogelijk zelf maatregelen te nemen tegen overstroming en alleen in noodsituaties 112 te bellen. De regionale radiozender L1 dient nu als rampenzender. Voor bescherming tegen de Delta-variant van het coronavirus zijn 2 prikken noodzakelijk, melden het Europees Geneesmiddelenbureau en de Europese Ziektepreventieorganisatie. Dat betreft de vaccins van AstraZeneca, Pfizer en Moderna. Van het Janssen-vaccin is 1 prik voldoende. De Europese Ziektepreventieorganisatie voorspelt dat eind augustus 90% van de besmettingen in de EU met de Delta-variant zal zijn. Lidstaten van de Europese Unie moeten hun vaccinatieprogramma's daarom versnellen. En het dringende advies om thuis te werken gaat in Nederland weer gelden. Het heeft demissionair premier Rutte gezegd in het Kamerdebat over de nieuwe besmettingsgolf. Verder zei Rutte dat ventilatie de 4e coronabasismaatregel wordt. Naast de 1,5 meter, handen wassen en testen en thuisblijven bij klachten. Daarna komt ook een verwijzing op het bordje met de regels bij de persconferenties. Rutte spreekt tegen dat het kabinet structureel te weinig aandacht voor ventilatie heeft gehad. Het weer. Komende uren dus veel regen in het oosten en zuidoosten. In Zuid-Limburg zal uitzonderlijk veel vallen, met risico op overstromingen. In het westen en noordwesten droog. Morgen ook regen in het oosten, maar minder dan vandaag. En ook in het westen kan wat vallen. Het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie. Op de A15 Rotterdam richting Gorinchem staat nog een file tussen Sliedrecht en Hardingsveld-Triesendam. De vertraging is 10 minuten. Dat is een nasleep van een ongeluk. En dan de problemen in Limburg. Op de A76 Geleen richting Heerlen is de rijbaan dicht tussen Nut en Knopert in Essen. Daar liggen bomen op de weg. De A76 van Heerlen naar Geleen is dicht tussen de Duitse grens en Simpelveld. Daar ligt water op de weg. En ook de A79 Maastricht richting Heerlen is dicht tussen Hulsberg en de aansluiting met de N281. Ook door wateroverlast. Dit product kwalificeert als een complex product en is bedoeld voor ervaren beleggers. De aanschaf van een financieel instrument... Iconic. Dat is eigenlijk precies wat we zoeken. Nou, dan kunnen we eindelijk crypto traden met professionele algoritmes. Dan hebben we er eigenlijk helemaal geen omkijken naar. Kunnen we ons lekker focussen op onze core business. Vergaderen. Terug te lezen op www.iconic.capital. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het Utodas tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren. En de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. Utodas. Meten en weten op afstand. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten. Met Utodas. Kijk op utodas.nl. Met Sunweb reis je nu naar Griekenland. Heerlijk genieten in de zon vanaf €399 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geldteruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. We komen in Nederland meer dan 300.000 woningen tekort. Het is ineens normaal geworden dat mensen geen betaalbare woning kunnen vinden. Voor je het weet woon je weer bij je moeder. Fijn Wonen heeft een oplossing voor het woningtekort. Wij realiseren woningen die betaalbaar, comfortabel en toekomstbestendig zijn. Corporaties, ontwikkelaars en beleggers? Bekijk nu ons nieuwe assortiment op fijn.com. Fijn Wonen. Niet normaal. Mevrouw, ja. Waar denkt u aan bij vis? Ach, vis. Ja. Oesters, kokkiers, friedemer. Maar ik moet ook denken aan een bouwkundig civiel-technische organisatie die mensen detacheert. Ja, gek hè? Het komt ineens bij me op. Dank u wel. Ja, graag gedaan. U hoort het. Iedereen kent visdetachering. Kijk op visdetachering.nl. Toewijding is onze techniek. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Laat HR en salariszaken over aan de professionals van SD Works. Helder toch? Dus, voor alles wat met personeel te maken heeft, al meer dan 75 jaar in Nederland en daarbuiten. SD Works. For life, for work. Krijg je het ook zo heet van die woest aantrekkelijke kortingen? Nou, ga dan snel naar bol.com, want nu in de sale heel veel monitoren met tot 15% korting op de adviesprijs. Zoals de Asus VG249Q van 229, nu voor maar €189. Bekijk het in de app of ga naar bol.com. NPO Radio 1. VPRO. We zijn er allemaal mee opgegroeid. Het kinderboek Shaki en de chocoladefabriek. Maar kent u het verhaal van Bessem en de chocoladewinkel? Final call for all remaining passengers. De Bureau Buitenland Droomreizen. Met Abdul Boezerda. Ja, we mogen weer dromen van een reis voor de derde keer in deze zomerserie. De komende weken nemen wij u in Bureau Buitenland mee op onze droomreizen. Op reis met één speciale gast die wij vroegen: als je echt alles mag bedenken, waar gaat de reis dan heen? En vanavond lopen we door steegjes, over pleinen en op de markten van Damascus, waar geuren van gedroogd fruit en chocolade ons tegemoet treden. We gaan naar het Syrië van Petra Stienen, oud-diplomaat en tegenwoordig D66-senator. En het komende kleine half uur is zij onze gids in haar Damascus, waar de delicatessen van de familie Graoui een begrip zijn. Dit is Bureau Buitenland, Droomreizen. Goedenavond, Petra Stine. Hartelijk welkom. Ja, misal geer zou ik dan zeggen als we in Damascus waren. Ja, nee, inderdaad. U wilt ons graag meenemen naar dat Damascus van begin jaren 90. Op een van je eerste wandelingen door die bijzondere stad. Waarom is dat jouw gedroomde reis? Ja, ik studeerde in Cairo. En ik ben toen vanuit Cairo naar Damascus gegaan. En de directeur van het Nederlands Instituut daar, Han den Heijer, die zei: wil je voor mij Rahrawi meenemen? Ik dacht, Rahrawi, dat is best moeilijk uit te spreken. Ja, zegt hij, hebben van die gedroogde abrikozen en er zit pistache in. Ja, en dan gaat de hemel open als je daar een hap in neemt. Dus nou, ik ben toen naar de winkel gegaan van Rahrawi, net buiten de oude stad. En ik weet nog dat ik daar naar binnen ging en het was alsof ik in een tijdmachine stapte. Dat moet je uitleggen. Ja, het was zo'n oude winkel met allemaal houten kasten. En heel mooi, ja, bijna een museum van gedroogde fruit, chocolade. Het rook er heel zoet. En ja, er stonden een paar mensen achter de toonbank. En ja, alsof ze kunstwerkjes aan ons presenteerden. En die chocolade van Rahrawi, de vader van Bassam Rahrawi, Sadek Rahrawi, heeft in 1931 chocolade naar Syrië gebracht. En ze maken ze met de hand. Zijn ook best wel duur. Nou, dus ik herinner me nog dat ik die abrikoos at. En ja, inderdaad, mijn vriend Han had gewoon gelijk. De hemel ging open. En je vriend Han, die kende ze. Maar is dat ook een begrip in Damascus zelf? Ja, nu nog steeds. Iedere Syriër die je tegenkomt, die in Damascus heeft gewoond, die kent Rahrawi. Oké, fair enough. Het is natuurlijk wel een delicatesse. Dus je moest het wel kunnen betalen. De meeste maar toch, kennen ze bij naam in ieder geval. In elk geval bij naam. Nou ja, sowieso, Syriërs zijn enorme zoetekauwen. Maar echt van, ja, het is niet alleen maar baklava. Hè? Ja. En niet alleen maar de basbousa of zo. Maar dit zijn echt kunstwerkjes. Ja. We gaan zo verder praten over deze bijzondere familie. Maar neem ons mee in Damascus, die geweldige stad. Wat voor wandelen, wat zie je allemaal onderweg? Ja, ik heb mijn dochter Soraya, die anderhalf was toen ze daar kwam wonen in 1999, heb ik laatst ook meegenomen weer op dezelfde droomreis. En het was voor dat meisje van anderhalf. Dan gingen we naar de Omeyyade moskee. En om daar te komen moest je door de souk, de oude stad van Damascus. En dan loop je door zo'n steeg. Of niet door een steeg, door een straat. Waarvan je weet, de Romeinen hebben hier ook al gewinkeld. Je voelt gewoon de lagen van de geschiedenis. En dan loop je daar zo doorheen. En dan valt het licht zo naar binnen. En overal geluid. Ja, en ze was anderhalf, hè? Dus we moesten even stoppen bij Bagdaj ijswinkel. Dat is dat van dat gestampte ijs met pistachenootjes erop. En ik heb nu op mijn computer, voor mijn computer, heb ik een foto van mijn dochter. Ze is het ijs, weet je wel zo. En echt, ik kan het helemaal nog proeven. En dan kom je op een gegeven moment uit die straat en dan zie je zo die Omeyyade moskee. En dan zie je rechts allemaal nog pilaren uit de Romeinse tijd, want er was ook een Romeinse tempel. Ja, en dan is het voor de luisteraar, je zegt in die stad verschillende lagen van de geschiedenis. Ja. Nou, dat geldt natuurlijk voor heel veel steden in de wereld. Maar de gemiddelde Damascene is er extra trots op, want daar is iets bijzonders met die stad. Een van de oudste steden ter wereld. Van de oudste. Ja. Ja. Dus je voelt, iedereen is daar bewoond. En ja. Maar ook voor de christelijke geschiedenis, voor de Joodse geschiedenis. Hè? Saulus die de openbaring heeft op de weg naar Damascus. Iedereen kan daar zijn hart ophalen. Dat ademt geschiedenis uit. Absoluut. We hebben van jou ook een opname gekregen. Laten we er naar luisteren. Het klinkt een beetje korrelig, alsof het een oude opname is. Wat horen we hier precies? Ja, ik ben gaan zoeken naar opnames van de jaren 30, toen de vader van Bassam Gharawi met zijn chocoladehandel begon. Ze waren al een hele beroemde handelsfamilie. Ze hebben al sinds 1805 handelen ze in gedroogd fruit en allerlei andere specerijen. En toen kwam ik dit filmpje tegen en ik deed mijn ogen dicht en ik dacht, het is de symfonie van Damascus. Mm. Backgammon. Je hoort ergens op de achtergrond op een gegeven moment de oproep tot het gebed. Je hoort mensen de kamelen en de ezels aansporen. Maar eigenlijk, Abdul, als je nu, of ja, toen ik in de jaren 90 in Damascus was, het klonk hetzelfde. Het klonk hetzelfde. Ja, het geluid, de symfonie, het orkest van zo'n stad. Je noemt het een orkest. Want wat is er zo'n orkest aan? Nou, omdat het zijn echt hele specifieke geluiden van Damascus. Echt. Je kent het misschien wel, als je dan ook in zo'n café gaat zitten en dan hoor je het gebubbel van de shisha en dan hoor je de backgammonstenen. Ja. En als ik je dan mee mag nemen, achter de Omeyyade moskee is het beroemde café Naufara. En daar was de Hakawati, de verhalenverteller. En die zat daar met zijn zwaard en die sloeg dan over Antar. Ja, en, verhalenvertellers met hun zwaard. Ja, heel bijzonder. En iedereen hing aan zijn lip en alle generaties zaten daar. Vaders, moeders, opa's, oma's. En dat krioelde zo door elkaar heen. En zat ik daar met Soraya, moest ik wel heel erg opletten. Want zij werd dan door iedereen vastgepakt. Zo'n blond kind met blauwe ogen deed het goed daar. Ja, fantastisch. En terug naar die winkel. Waar staat die winkel? Of stond die winkel precies in Damascus? En wat maakt deze familie zo bijzonder? Dat ze hadden op een gegeven moment in 2006 hebben ze een grote fabriek geopend in Douma. Mm-hmm. Wij kennen Douma van later, van de aanvallen tijdens de oorlog met gifgas. Het werd echt een concern. Ze hadden echt in heel veel steden hadden ze winkels. En waar staat die voor? Het is de geschiedenis van de ondernemers in Damascus. Mm. Ja, bijna iedereen die luistert. Ik vermoed dat heel veel mensen die luisteren naar dit programma iemand kennen die uit Syrië is gekomen. En de Syriërs zijn echte ondernemers. En Bassam Gharawi en zijn familie zijn dat ook. Later als ik groot ben, zou ik het dolgraag de geschiedenis van deze familie willen opschrijven. Omdat je van 1805, helemaal die 19e eeuw en dan het Frans mandaatgebied, de nationalisaties van het bedrijf. Hè? Mm-hmm. Dus de vader van Bashar al-Assad, Hafez al-Assad, heeft echt vreselijke dingen gedaan ook. Maar heeft onder andere ook de ondernemers het heel moeilijk gemaakt. Op een gegeven moment toen Bashar al-Assad kwam, ging het een heel klein beetje open. Dus toen dachten Bassam en zijn vrouw Rania van, we kunnen nu wel weer goede zaken doen. En even, er is een filmpje uit 2010 en dan zegt hij, ik hoop, we hebben nu 15 zaken en ik hoop dat we over 5 jaar 30 zaken hebben. Nou, dat was een jaar voordat de revolutie uitbrak. Mm. Dus aan de hand van deze familiegeschiedenis kun je ook het verhaal van Syrië vertellen. Maar ik heb natuurlijk ook een beetje zitten lezen. Het is niet alleen maar Syrisch begrip, maar ik begrijp dat de chocolades die ik moet bekennen niet kende. Ook gewoon bij koningshuizen in Europa op tafel staan. En... Hij was Bassam Gharawi. Ja, denk Omar Sharif. Ja. Bassam zou zijn neefje kunnen zijn. Echt, hij is een charismatische man. Ja, heel charismatisch, een filmster. Hij is helaas in 2018 overleden. Daar komen we vast zo nog op in Boedapest. Maar ik weet nog dat de allereerste keer dat ik hem ontmoette bij het diner bij de ambassadeurs, want hij was echt bij de ambassadeurs en bij president en zo, dan nam hij altijd een hele grote doos chocolade mee. Mm-hmm. En ik dacht nog van, oh my, echt de ideale man. Ja. Hij is en knap en charismatisch en de directeur van de chocoladefabriek en getrouwd met mijn beste vriendin. Maar... Oh, zijn vrouw is ook je beste vriendin. Ja, zijn vrouw is echt een van mijn beste Syrische vriendinnen. Maar echt iemand met enorme liefde voor de Syrische cultuur, voor de traditie. Heel verfijnd, weet je, als ik dan op zijn kantoor kwam. Ja, dan kreeg je niet gewoon een glas water. Dan zat er echt precies van die oranje bloesem zat er dan in. Ja. Alles was verfijnd aan die man. Ja. En wat ik bedoel... Ik ken Syrië een beetje niet zo goed als dat jij dat land kent. Maar wat ik altijd heb begrepen is dat de middenstand in voornamelijk Damascus eigenlijk ook een steunpilaar is van het regime in het land. Ja, dat was ook zo. En ik denk ook dat heel lang mensen van Bassam Gharawi dachten dat hij ook dicht bij de Assad zat. Hij was vroeger, toen hij nog een beetje in zijn playboy-fase was, want dat, ze noemden hem Niswanji. Niswanji, dat is een vrouwenhokkenjager. Ja. Dat was voordat mijn vriendin met hem ging trouwen. Ja, hij was bevriend met de broer van Bashar al-Assad, Basil, die met een auto-ongeluk is omgekomen. Maar op een gegeven moment na de revolutie is hij in 2011 had hij iets van nee, dit is niet goed. Mm. Bashar al-Assad moet hervormen. Hij moet niet zijn eigen mensen vermoorden. Mm. En toen zijn hij en zijn vrouw en hun kinderen in 2012 naar Parijs gegaan en ze zijn nooit meer teruggegaan. Ja. En dat was wel, in allerlei interviews werd dat ook wel gezien als... nee, niet alle ondernemers staan achter Bashar al-Assad. De Bureau Buitenland Droomreizen. Met Abdul Bouzerda. En met Arabist en Eerste Kamerlid Petra Stienen... die ons over haar droomreis naar Damascus vertelt. Petra, wie nu aan Damascus denkt en aan die andere steden dan zoals Douma, die je net opnoemde, krijgt toch wel een heel ander beeld voor ogen. Veel Syriërs zijn gevlucht. Na meer dan 10 jaar oorlog is natuurlijk ook heel veel veranderd. Jij kunt er nou niet naartoe. Tenminste, ik denk dat je er een tijd niet geweest bent. Maar weet jij, misschien dankzij contacten die je daar nog hebt, wat voor gevolgen die oorlog voor jouw stad Damascus heeft gehad? Ja, mensen zijn aan het overleven. Ik heb vandaag nog met wat mensen gesproken die veel contacten ook hebben in Syrië en in Damascus. En eerlijk gezegd, als ik die verhalen hoor, dan moet ik denken aan de verhalen uit de hongerwinter. Hmm. In een hele mooie stad wonen, maar je hebt geen eten, je hebt geen geld voor eten. Mensen moeten echt de ergste dingen doen om aan geld te komen voor eten of gewoon aan eten. Kijk, die oude stad, daar zijn wel wat raketten opgevallen. Maar dat is nog min of meer bewaard gebleven. Maar alle buitenwijken van Damascus, ja, hebben de... Yarmouk is een heel beroemd voorbeeld. Ja. Hè? Dat is natuurlijk waar. Dat werd dan altijd het Palestijnse kamp genoemd, maar dat was geen kamp meer. Waar mensen op een gegeven moment gewoon gras aan het koken waren. Ja, en er zijn ook heel veel documentaires inmiddels over gemaakt. Ja, en toch... Wat ik dan heel bijzonder vind, ik ben ook lid van een bestuur van een organisatie die Action for Hope heet, die in Jordanië en in Libanon en Irak met veel jonge mensen, vluchtelingen vaak, of mensen die gevlucht zijn, muziek maken. Net eigenlijk als Bassam Gharawi, die dat cultureel erfgoed proberen te bewaren. En dat, ja, dat merk ik dan toch ook wel, dat mensen toch proberen om die verfijning van dat ambacht, van de cultuur, van het eten, toch in stand te houden. Damascus is ook echt een merk voor ambacht en trots zijn op wat je doet. En als het over muziek gaat, wat voor muziek moet ik dan denken? Damascense muziek? Nou ja, je hebt, dat heet Muwashah. Dat is een soort Andalusisch Aleppijns gezang. En ja, dat zijn prachtige gedichten. Nou ja, we kennen allemaal Nizar Qabani, de beroemde dichter van de mooie poëzie. Mahmoud Darwish, dat is geen Damascene, dat is Palestijn. Die heeft ook prachtige gedichten over Damascus gemaakt. gemaakt. En dat is een verfijning. Weet je, Abdul, als we het over Syrië hebben, dan denken mensen heel vaak aan dat zwart van die terrorist, hè, Daesh. Ja. Of aan het zwart van die tiran. Mm-hmm. Maar die veelkleurigheid van die stad staat ook symbool voor het mozaïek van de Syrische bevolking. En ik vind het soms jammer dat we dat niet meer zien. En daarom wil ik ook mijn droomreis terug. Ja, de zoete herinneringen aan Damascus, daar zit ook wel iets van hoop in. En heb jij de indruk, als jij met jouw vrienden praat in Damascus, dat die zoete herinnering nog te zien is? En die geuren van gedroogd fruit, eerlijk en die gezegd, symfonie nog te horen is? Eerlijk gezegd denk ik dat dat er wel is. Mm-hmm. Dat heb ik ook in andere steden in het Midden-Oosten gemerkt. Ook in Beirut en ook op de bezette Jordaan-oever. Dat terwijl er oorlog is of bezetting of narigheid gebeurt, blijven mensen doorleven. En er is altijd een manier om die vreugde in muziek, in theater, in zang te vinden. Ik bedoel, zet een muziek op, zet een dapke op, hè, en dan gaan de Syriërs dansen. De volksdans, ja, uit de Levant. Ja. Maar wat ik bedoel, Damascus is redelijk ongeschonden gebleven van de oorlog. Wat de buitenwijken, ik hoor, hè? Ja. Maar wat merken de mensen zelf in de stad van de oorlog? Er is overal tekort aan. En enorme inflatie. God, ik geloof dat de Syrische lira nu 3000 keer duurder is. Of dan, goedkoper dan. Hè? Dat weet ik altijd. Inflatie, deflatie. In elk geval, het is voor mensen ongelooflijk moeilijk om rond te komen. Alleen de mensen die onderdeel zijn van de oorlogseconomie, de warlords, de maffia rondom Bashar al-Assad en Asma al-Assad, mm-hmm, ja, die kunnen in het Four Seasons, dat is een hotel waar ook alle buitenlandse experts en alle VN-medewerkers moeten wonen. Mm-hmm. Waar waarschijnlijk een cappuccino net zoveel kost als waar een gezin een hele week van kan eten. Ja, die warlords, de buddies van Bashar, ja, die kunnen nog wel een fijn leventje leiden. Maar dat is een heel klein percentage van de bevolking. Maar de jonge mannen, ik bedoel, oorlog treft natuurlijk ook vrouwen. Maar heel veel van die mannen moeten natuurlijk in de rest van het land gaan dienen. Dus ja, ik kan de nog oorlog wel buiten Damascus halen. Maar ze nemen het mee in hun hoofd, ja, de stad weer in. Ik kan me nog herinneren dat ik een keer bij Rania, de vrouw van Bassam, op bezoek was. En dat is een aantal jaren geleden. Volgens mij waren ze toen nog in Parijs. En toen had zij gehoord dat alle jonge mannen werden opgepakt. Dus toen ging zij vanuit Parijs met de fabriek van de Rarawis in Douma bellen. Uh-huh. En zeggen, alle jonge mannen moeten nu thuis blijven, want het leger is jonge mannen aan het oppakken. Gewoon zonder aanzien van de persoon aan het front. Ja. En dat is nu, hoor ik dat ook wel veel van Syriërs die in Libanon zijn, die niet terug durven. Sowieso. Sommige mensen gaan heen en weer. Hè. Dat zijn de bevoorrechten. Dat is echt de elite of de warlords. Maar mensen die, ja, ze zijn hun huizen kwijt. Er worden wetten aangenomen waarbij huizen onteigend worden. Er zijn bijna 7 miljoen mensen ontheemd in Syrië zelf. En een heleboel daarvan wonen, ja, onder de brug in tentenkampen in Damascus zelf. En onze familie Graoui heeft het land ook verlaten. Ja. Ik gebruik het woord ontvluchten niet, want dat is me nog niet helemaal duidelijk. Nee. Maar wanneer zijn ze vertrokken? Waar zitten ze nu? Ze zijn in 2012 naar Parijs vertrokken. Ik ben ze toen gaan opzoeken met mijn dochter, die toen inmiddels wat groter was. En ik weet nog dat die meiden, want we samen, Rania, hebben 2 dochters, en dat ze door de straten van Parijs liepen. En dat die meiden, die dochters van Bassam en Rania, aan mijn dochter uitlegden hoe ze het verschil tussen een nepbom en een echte bom kon horen. Pardon? Ja, dat gebeurde toen in Damascus. Dus een nepbom maakt een klein geluid en een echte bom maakt een wat langer geluid. Dus die symfonie in Damascus werd wel wat naarder. Dat was niet alleen maar meer bekemmen en mooi gezang. Mm. En zij zijn in 2015, zijn ze denk ik ongeveer naar Boedapest gegaan. Omdat Bassam, nou, dat was een goede vriend van diplomaten, die was honorair consul van Hongarije toen hij nog de winkel en de zaken in Damascus had. Ja. En de Hongaren hebben hem uitgenodigd om te investeren. Dus hij is met een aantal Syrische investeerders naar Boedapest gegaan, ja, en heeft daar in de chicste winkelstraat, een beetje de Champs-Élysées van Boedapest, de Andrássy, heeft hij een nieuwe boutique geopend. En er zijn filmpjes, die heb ik vandaag zitten kijken. In 2017 hebben ze met een gala, hij hield wel van vertoon hoor, onze Bassam, ja, hebben ze het helemaal geopend. Ja, en het was een verfijnde man. Ja, en Syrische chocolade, en hij had hele grote plannen om, ja, te gaan exporteren. Dus ja, en hij zei ook wel tegen mij, ik heb hem toen ook wel opgezocht. Ja, Boedapest en Damascus zijn wel steden, daar zit een verwantschap in. Daar zit natuurlijk die oude Europese familie en die oude geschiedenis. Oude ambachtstad. Oude ambacht, ook veel verfijning. Ja. Maar ik dacht ook bij mezelf naar Boedapest of all places, het Boedapest, Hongarije van Orbán. En in Europa, dat hoef ik je natuurlijk niet uit te leggen, is ook een levendige discussie gaande. Bijvoorbeeld Denemarken, die Syriërs wil terugsturen naar Damascus. Ja, dus omdat het daar weer veilig is. Het cynisme, of ik zie het ook wel, dat het natuurlijk bizar is dat Syriërs toevlucht krijgen in Boedapest. Niet het, in Hongarije, niet het vriendelijkste land als het gaat over migranten en vluchtelingen. Ja. En dan het Deense verhaal. Ik heb best wel moeite met die discussie. Want? Omdat het iets normaliseert wat eigenlijk een mensenrechten schending is. Mm. De Europese Unie heeft een rapport gemaakt over de huidige situatie in Syrië en zegt, het is niet veilig om mensen terug te sturen. Denemarken heeft dat trouwens ook geaccordeerd, dat rapport. Nederland zelf zegt ook in alle rapportages over de situatie in Syrië, Syrië is absoluut niet veilig om terug te keren. Ook Damascus niet. Mm. Ja, mensen verdwijnen die teruggaan. Mensen, voor zover wij mogen geloven, en dat moeten we niet doen, maar die zegt van Syrië en Damascus is wel veilig. Dus kom maar gewoon terug, jullie kunnen in jullie huis intrekken. Ja, het is veilig als je je helemaal aanpast aan de warlord. Als je je mond houdt, als je nooit meer iets zegt over Bashar al-Assad. Als je er rekening mee houdt dat je dochters verdwijnen, dat je zonen verdwijnen, is dat veilig? Ik denk het niet. Nee. Dit is artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Wij mogen mensen niet terugsturen als er een risico is voor marteling en voor verdwijning en voor uitbuiting, voor prostitutie. De meest erge dingen gebeuren mensen. En natuurlijk zullen er altijd voorbeelden zijn van mensen die terug zijn gegaan en die misschien wel betaald, misschien wel uit liefde voor de grote leider zeggen, nee hoor, niks aan de hand. Maar ja, dat zijn hele kleine percentages. Ja. Maar naarmate de tijd vordert, dan zal het toch op een gegeven moment zo zijn, al is het maar omdat er weer diplomatieke banden weer aangeknoopt worden met Assad, dat het toch niet alleen maar in Denemarken die discussie gaat gevoerd worden, want bijvoorbeeld die ook hier in Nederland. Ja. Eetmans, die wil het Deense voorbeeld van jaar 21 gaan volgen. Nou, volgens mij is er nog steeds een grote meerderheid in de Tweede Kamer om dat niet te doen. Dus dat werkt gelukkig wel goed in een democratie. Ja. Wat ik wel belangrijk vind, een PAX, een Nederlandse vredesorganisatie, heeft samen met een aantal Syrische NGO's en een aantal andere vluchtelingenorganisaties hebben recentelijk een rapport uitgebracht over zeg maar vluchtelingenbescherming. Refugee Protection Watch heet het in het Engels. Dat is een Engelstalig rapport. En daarin zeggen ze, de UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, heeft de verplichting om echt monitoring, waarnemers te sturen voor de mensen die terug zijn. Er zijn nu ongeveer 300.000 Syriërs vrijwillig, tussen aanhalingstekens, teruggegaan. Sommigen zijn verdwenen. En zij zeggen, dus PAX en al die vredesorganisaties zeggen, de VN, de internationale gemeenschap, moet nu echt een soort mechanisme op gaan zetten, zodat we de mensen die teruggaan in de gaten kunnen houden, niet in de gaten kunnen houden hun bespioneren, maar kunnen kijken wat gebeurt er met hen en de Syrische autoriteiten, het Syrisch regime, aansprakelijk stellen voor wat er met hen gebeurt. En de Syriërs zelf, laten we dicht bij huis blijven, bij Bassem Aranya. Bassem is helaas overleden. Ja. Maar dachten zij of droomden zij van een reis weer terug naar Damascus? Oh, laat er geen misverstand bestaan. Ik denk dat elke Syriër, ook die hier spreekt, hoopt dat hij, zij, met zijn kinderen, met de kinderen, ooit weer een ijsje bij Bagdad kunnen gaan eten, zoals ik dat toen kon met mijn dochter. Dat is Damascus, Aleppo, Homs, Hama, de bergen van Syrië, de woestijn in Syrië. Syriërs houden van hun land. Ik las ook in een interview van Bassem Gerawi, toen hij nog in leven was, dat hij zei van, ik ben nu Hongaar, want hij had zich laten nationaliseren. Ja. Ik ga de taal leren en mijn toekomst is Hongarije. Ja. Ja, nou ja, zijn winkel ligt nog steeds op de Andrasje. Zijn dochter, Zena, zijn jongste dochter... Ik heb het er wel eens met haar over gehad. Het is nog iets te jong om het over te nemen. Maar het zou me niets verbazen als ze op een gegeven moment toch in de family business zit. Ja. Ranja, zijn weduwe, zit ook nog in de business, in de zaken van Radhawi. Dus ja, zij houden wel het familieverhaal in ere. Ik dacht, misschien staat het ook model voor al die Syrische vluchtelingen die hun nieuwe tehuis gevonden hebben in Europa. En dat ze gewoon hier een toekomst en hun ondernemerschap ontplooien. Ja. Kijk, Syriërs hebben een groot hart. Ja. En ik denk dat heel veel Syriërs en Amsterdam en Rotterdam en Den Haag en Boedapest in hun hart kunnen sluiten en nog steeds zoete herinneringen kunnen bewaren aan hun eigen stad in Syrië. En voor de chocolade moeten we tegenwoordig in Boedapest zijn. Online bestellen. Online bestellen, oh ja, dat kan ook. Ja. Ja, heel goed. Hartelijk dank, Petra Stine, voor jouw droomreis. Dit was Bureau Buitenland voor vanavond. Dankjewel voor het luisteren. We zijn er morgen weer, zelfde tijd. Zometeen Jelly Brouwer met Kunststof. En zij ontvond acteur Dick van Toren over zijn rol van Boudewijn Boeg in het toneelstuk De Wonderwereld van Boudewijn Boeg. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Met Renaud de Kok. Mogelijk moeten vanwege de wateroverlast in Limburg meer plekken ontruimd worden. Het gaat dan vooral om campings langs de Gulp en de Geul, meldt de veiligheidsregio Limburg-Zuid. Vanmiddag werden campinggasten in Welre al geëvacueerd.